Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 26. sözü yani Kader Risalesini okumaya devam edeceğiz. Kader mevzuu oldukça ince, onun için her tarafını okumayacağım. Burada bunu konuşmak, müzakere etmek oldukça zor diyeyim. Onun için bir kısmını konuşacağız. Geçen dersimizde bazı şeyler söylemiştik. Şimdi de başkalarının bizim hakkımızda kaderci demesi meselesi hakkında da birkaç cümle söyleyeceğim. Evet, Müslümanlar olarak biz hepimiz kadere inanıyoruz. Bu inancımız imanın altı şartından bir şartıdır. Yani kadere inanmadan da Müslüman olunmaz. İnançsız, dışarıdan birilerinin Müslümanlar hakkında kaderci demeleri ise farklı bir konudur. Bizim kadere imanımız ile esasen ilgisi yoktur. Ama onlar yanlışlıkla bizim bir takım eksikliklerimizi, bizim bir takım içine düştüğümüz sıkıntıları kaderden zannederek, kader inancımızdan zannederek bize kaderci diyorlar. Güya biz kadere inandığımız için tembel, vurdum duymaz olmuşuz. Her kötülüğe baştan razı olup hayatı iyileştirmek için çaba göstermiyoruz. Medeniyet yarışında bu yüzden geri kalmış insanlarız. Öyleyse işte kadercilik kötü, kadercilik kötüyse Müslümanlık kötü gibi efendim çok yanlış çıkarımlarla İslamiyet'e hücum etmişlerdir. Böyle bir değerlendirme temelden yanlıştır. Bir kere şunu söyleyelim, biz kadere inanıyoruz ve geçen hafta konuştuğumuz gibi kader bütün kainatta ve insanın vücudunda apaçık bir şekilde hükmeden büyük bir plan ve programdır. Ve plan, program inkar edilemez. Var bunlar, ağaçların, otların tohumları ve çekirdekleri onların hayat programları olduğu gibi bütün kainatı içine alan bir plan ve program vardır. Bakın, bizde hafıza var. Yaşadığımız pek çok şey hafızamıza kaydediliyor. Bir kayıt varsa, hafızaya alma varsa tabiatta, kainatta, efendim bu büyük çapta bir hafızayı da bize hatırlatır. İnsanların hafızaları, hayvanların hafızaları ve ağaçların, otların, tohumları kaderin ve bir programın varlığını bize anlatıyor. Bu plan ve program kendi kendine olmaz. İlmi ilahiden, Allah'ın ilminden geliyor. Biz bu kadere inanıyoruz işte. Buna inanmayacak adam da olmaması lazım. Ama başkalarının bizim hakkımızda söyledikleri kadercilik lafına gelince biz onların anladıkları anlamda kaderci değiliz zaten. Bu bir iftiradır, bir yanlış değerlendirmedir. Şunu bilmek lazım. Müslümanlar yüzyıllarca dünyanın önünde yürüdüler. 1400 yıl önce Batı, ortaçağ karanlıklarında bocalarken, Müslümanlar aydınlık bir dünya inşa etmekle meşguldü. Sonunda Batı'yı da çeşitli yollarla biz uyardık. Evet, İslam aleminde Kur'an aydınlığı başlamıştı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığı aydınlatmak üzere gelmişti. Putlar yerine, insanların puta tapmaları, insanın insana tapması, insanı ilahlaştırması gibi batıl yanlış yollardan insanları kurtarıyor, kainatın yüce yaratıcısını tanıtıyordu İslamiyet. Sonra insanların insanlara zulmetmesi, haksızlık etmesi karşılığında İslamiyet çok böyle tam da 12'den isabet ettiren bir hakkaniyetle adaleti dava ediyor, adaleti öğretiyordu insanlığa. Hazreti Ebubekirler, Hazreti Ömerler, Hazreti Osmanlar, Aliler, ne erişilmez ne yetişilmez adaletler, adalet sistemi ortaya koydular. hayatlarında yaşadılar, yaşattılar. Biz böyle yüksek bir medeniyet inşa ederken Batı hakikaten Orta Çağ'ın karanlıklarında bocalıyordu. Engizisyonlarla uğraşıyordu onlar da. Ama Allah'a şükür biz Batı'yı uyardık. İki yolla uyardık. Hem medeniyetimizi onlara gösterdik, medeniyetin ne olduğunu onlara öğrettik. İkincisi de gücümüzle onları hırpalayarak uyardık. Ama kendimiz milletçe, ümmetçe, zaman içinde savaşlarla yorulduk. Evet, her insanın, her milletin başına gelen, milletlerin başına gelen yorgunluk, yaşlılık, ihtiyarlık bizim de başımıza geldi. İlim müesseselerimiz maalesef yozlaştı. Dini müesseselerimiz de genel seviye kaybından nasiplerini aldılar. İnsanımızda cahillik, fakirlik umumileşti. İnanç ve heyecan kaybı çok yerde hakim oldu. Problemlerimiz arttıkça yeteri kadar çözüm üretemez bir akıl durgunluğuna düçar olduk. Evet, akıl durgunluğu, akıl tutulması, ne derseniz, büyük çapta akıl bilimle, teknolojiyle ve tecrübeyle gelişir. Ama bizde maalesef gerileme görüldü, gerileme yaşandı. Bu akıl durgunluğu da sonunda, daha pek çok problem sonunda, temel problemlerimiz yığıldı ve adeta biz çaresiz kaldık. Kısacası Müslümandık ama içimizde inancın yeniden inşa edilmesi gerekiyordu. Evet, yeniden inancı, İslamiyeti içimizde yeniden inşa etmek gerekiyordu. Zeki bir toplumduk ama aklın ve ilimin içimizde yeniden inşa edilmesi gerekiyordu. Buna ihtiyaç vardı. Genel yapımız olan köylülükten şehirliliğe geçmemiz, medenileşmemiz gerekiyordu. Evet, bedeviyetten, köylülükten veya efendim dağlılıktan kurtulmamız gerekiyordu. Hayatın her alanına hakim olan ve bireysel alanı daraltan katı devletçi yapıdan insan merkezli, insanı geliştiren daha özgür bir yapıya geçmemiz gerekiyordu. Vaktiyle bunları yapamadık ve değişemedik. Yani yenilenemedik. Değerli kardeşlerim, bunlar birbiriyle dengelenen, birbirini tetikleyen, birbirini geliştiren problemlerdir. Evet, çok köklü değişimlere ihtiyacımız vardı. O duruma geldik. Yüzyıllar içerisinde yavaş yavaş değişemeyen ve gelişemeyenlerin yaşaması mukadder olan köklü ve acil değişim mecburiyeti sonunda kapımıza gelip dayandı. Osmanlı'nın son zamanlarında Üstad Bediüzzaman Hazretleri de pek çok Osmanlı aydını gibi eski hal muhal ya yeni hal ya izmihlal demişti. Ona da bu sözü söyletti bu durum. Yani şu demek, eski hal ile eski şartlarda hayatın devam etmesi, devletin, milletin devam etmesi artık mümkün değil. Muhal, imkansız. Ya yeni bir hal yaşayacağız, ya yeni bir düzene, yeni bir anlayışa, yeni bir tarza geçeceğiz, kendimizi yenileyeceğiz bütünüyle, ya da artık böyle gitmekte ısrar edersek bir izmihlal, bir çöküntü yaşama mukadderdir. Değerli kardeşlerim, evet, zaman zaman medeniyetler, devletler gelir böyle bir noktada durur. Problemlerin çözümü kolay değildi. Bir yüzyılı alacak problemlerdi. Bu söylediklerimizin kaderle, kadercilikle ne ilgisi var demeyin. Şimdi o ilgiyi söyleyeceğim. Bize kaderci diyorlar ya, işte onunla şöyle bir ilgisi var. Bizim toplumumuz böyle sıkıntılı bir ortamda vurdum duymaz olduğundan değil, medeniyeti zenginliği istemediğinden değil, çok tembel olduğundan değil ama çaresizliğinden, birçok birikmiş problemleri kısa zamanda çözemediğinden, çözemeyeceğini bildiğinden, pes etmişlikle, dinine inancına bağlı olarak kader dedi, kader dedi sustu, çözüm üretemedi. Problemlerinin çözümünde yol gösterecek rehberlerini bekledi ama maalesef aydınlarımız batı hayranlığı ile hem kendi değerlerine hem kendi milletlerine düşman oldular. Adeta düşman oldular. Kendi toplumunu aşağılamaları gerekmezdi. Aşağılama yoluna gittiler. Müslüman toplumla barışmadılar, barışamadılar. Yani bizim milletimizin birçok problemleri çözemeyerek, altında ezilerek ne yapalım kaderimizmiş demesi çaresizliklerinin bir ifadesidir. Yoksa gerçekten bu Allah'ın takdiridir. Biz fakirliğe razıyız, zenginliğe değil. Biz ayaklar altında ezilmeye razıyız, bundan memnunuz. Efendim baş tacı edilmek bizim işimiz değil demediler. Böyle bir şey yok. Milletimiz her konuda en iyiye hem layıktır hem ister. Bunun için de yol gösterildiği zaman fevkalade büyük bir ciddiyetle, gayretle çalışır. Kendini feda edercesine çalışır. İşte kendisine yol gösterilince, güzel hakiki rehberlerini bulunca neler yapabilir bunları gösteriyor. Değerli kardeşlerim, işte bizim kaderciliğimizin, yani bize kaderci denilişinin hikayesi budur. Burada dinsizlerin hücumu da esasen İslamiyetedir ve yanlıştır. Şimdi bu meselelerin bizim kader inancımızla bir ilgisi yok. Kader konusunu da yarın okuyacağız üstadımızdan. Hoşça kalın.